حکایت آن مطرب که در بزم امیر ترک این غزل آغاز کرد. گلی یا سوسنی یا سرو یا ماهی نمی دانم، از این آشفته بی دل چه می خواهی نمی دانم. و بانگ برزدن ترک که آن بگو که می دانی، و جواب مطرب امیر را. مطرب آغازید پیش ترک مست، در حجاب نغمه اسرار الست. من ندانم که تو ماهی یا وثن، من ندانم تا چه می خواهی ز من. می ندانم که چه خدمت آرمت، تن زنم یا در عبارت آرمت. این عجب که نیستی از من جدا، می ندانم من کجایم تو کجا. می ندانم که مرا چون می کشی، گاه در بر گاه در خون می کشی. همچنین لب در ندانم باز کرد، می ندانم می ندانم ساز کرد. چون زهد شد می ندانم از شگفت، ترک ما را زین حرارت دل گرفت. بر جهیدان ترک و دبوسی کشید، تا علیها بر سر مطرب رسید. گرز را بگرفت سرهنگی به دست، گفت نه مطرب کشی این دم بد است. گفت این تکرار بی حد و مرش، کوفت طبعم را بکوبم من سرش. قلتپانا می ندانی جو مخور، ور همیدانی بزن مقصود بر. آن بگو ای گیج که می دانیش، می ندانم می ندانم در مکش. من بپرسم که از کجایی هی مری، تو بگویی نز بلخ و نز هری. نز بغداد و نموسل نتراز، در کشی در نیونی راه دراز. خود بگو من از کجایم باز ره، هست تنقیح منات این جایگه. یا بپرسیدم چه خوردی ناشتاب، تو بگویی نه شراب و نه کباب. نه قدید و نه سرید و نه عدس، آنچه خوردی آن بگو تنها و بس. این سخن خالی دراز از بحر چیست؟ گفت مطرب زان که مقصودم خفی. میرمد اثبات پیش از نفی تو، نفی کردم تا بریز اثبات بود. در نوا آرم به نفی این ساز را، چون بمیری مرگ گوید راز را.